بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کله چې اسمان اوشلیږي او د خپل رب حکم اومني او داغه د پاره حق هم داده چې د خپل رب حکم اومني او کله چې زمکا فرق کړی شي او سچ پکې دن دی هغه بهر ته راغورځوي او خالی شي او د خپل رب حکم اومني او داغه د پاره حق هم داده چې هغه دخبل رب حكم أمني. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إيه إنسانا تچارو ناچار دخبل رب طرف تروانيه أو داغس ربا خام خام لاويگه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بیاچی دچا عمل ناما هغلا په خیلاس کی ورکلشوا نو داغ سربا آسان حساب وشي او هغبا خپل خلکو ته خوشاله خوشاله واپس شي. ما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا او چاله چې خپل عمل نامه داغه د شا غاړي نو ورکړي شي نو هغه به مرګ ته आवाजونه کوي او د غرغندو په وور کې به پریوزي هغه به خپل کور والو کې خوشاله وو داغه دا خیال وو چې واپس کېدل هیڅ کله نشته واپس کېدل څنګه نه وو داغه رب داغه عملونه لیدل بلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق نا زی قسم خرم دما خام پا سرخای باندی او پشپ باندی او پا هاغسو چی داش پای راجم کوی او پس پونگمی باندی کل چی هغا پورا کامل شی چې تاسو به ضرور د یو حالت نه بل حالت ته درجه په درجه ور اوړی. فما لهم لا يؤمنون آیت سجدا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون نو په دې خلکو باندې څه شوي دي چې دوی ایمان نه راوړي او کله چې ورته قرآن مخت الوستلی کیگی نو سجده نکوی بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون بلکه دا انکار کون کی خوی الٹه دروغ گنی حالاکه سچ دوی پخپلا عمل نامه کی جمع کوی اللہ پاغی خا عالم دے فبشرهم بعذاب الیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ندويلا دا دردناك عذاب زیر ورکڑا البتا چه کم خلقو ایمان راوڑ دے او نیک عملو نے کڑی دی نداغوی دا پارا نختم دن کے اجر دے